www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو حق تعالی دل شان و منوالہ کی دو صفتیں ہیں ایک صفت صفت جلال ہے اور ایک صفت صفت جمال ہے اللہ قہار بھی ہے اللہ غزاب بھی ہے لیکن اللہ غفور بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ شکور بھی ہے اللہ کریم بھی ہے اور حق تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یوں فرمایا کہ سبقت رحمتی غضبی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یعنی میری رحمت غصے سے زیادہ ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے تعالیٰ دل شانو اما نوالہ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں یہ 100 بھی سمجھانے کے لیے کہا ہے یہ 100 کا جو عدد ہے نا یہ صرف سمجھانے کے لیے ورنہ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے اس کی صفات بھی لامحدود ہے اس کو 100 میں محدود نہیں کر سکتے تعالیٰ جل شانہ کی ذات لامحدود ہے سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی ذات هو الاول والآخر والظاہر والباطن ظاہر ایسا کہ ایک بچے کی پیدائش سے سمجھ میں آ جائے اور باطن ایسا کہ ساری زندگی سوچتے رہو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اول ایسا کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں اور آخر ایسا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تو وہ ذات بابرکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے جو 100 حصے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ 100 حصے یہ بھی سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کیا جا سکتا پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے صرف ایک حصہ اس ایک حصے کی وجہ سے دنیا میں ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے بیوی سے محبت کر رہا ہے چرند و پرند محبت کر رہے ہیں دنیا کی ساری مخلوق محبت کر رہی ہے یہ وہی ایک حصہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے 99 اور 99 حصوں کو ظاہر کرے گا تو جب ایک حصے میں اتنی رحمت ہے تو 99 حصے کو جب ظاہر کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا جب اس کی رحمت کا دروازہ کھلے گا ایک غزوے سے واپسی پر کچھ عورتیں قید کر کے لائی گئی تھی روایتوں میں ہے کہ کچھ عورتوں کو قید کر کے لایا گیا تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا اور مل نہیں رہا تھا اور اس کا سینہ دودھ سے بھرا ہوا تھا تو روایتوں میں ہے کہ جو بچہ سامنے آتا وہ عورت اس کو دودھ پلاتی تھی جو بچہ ملتا اس کو دودھ پلاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے فرمایا ہرگز نہیں فرمایا حق تعالی اس ماں سے ہزاروں زیادہ رحمت والا ہے. جب یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. روایتوں کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کا پتہ چلتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ جانتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اشرے مبشرہ میں سے ہیں, بہت بڑے صحابی, مستجاب الدعوات صحابی, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا اور کفر نہیں کرے گا وہاں تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. اب ادھر روایات سنی تھی ماں کی اطاعت کی, فرما برداری کی سعد بن ابی وقاص نے, دوسری طرف ماں کی یہ قسم ہے جس سے ایمان کا مسئلہ ہے. بہت پریشان نبی علیہ السلام کی خدمت میں واقعہ عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں, ماں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر کفر نہیں کرے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی. تو کفر ضروری ہے تب وہ کھانا کھا لیں, اس لیے کہ حسن سلوک کرنا ہے ماں کے ساتھ. اور ادھر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت میں کفر نہیں کر سکتا ہوں, تو حضرت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت نازل فرمائی قرآن کریم میں اور فرمایا کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے, لیکن والدین کی اطاعت معاصی میں نہیں, گناہوں میں نہیں. فلا تطیعہما, ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, معاصی میں اطاعت نہیں, گناہ میں نہیں. سعد بن ابی وقاص کو جب آیت سنائی تو سعد اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا ساری زندگی کھانا نہ کھانا تو مر جانا لیکن میں کفر نہیں کروں گا, اس لیے کہ میرے اللہ نے راستہ نکال دیا. تو روایتوں سے مسائل معلوم ہوتے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ ہمارے بزرگوں نے ایک اتنی پیاری مثال دی ہے کہ مثلاً ایک مکان میں آگ لگ جائے, فائر ہو جائے, اور ماں کہیں باہر نکلی ہو, باپ کہیں باہر نکلے ہو, اور تین بچے ہو گھر کے اندر, وہ چھوٹے چھوٹے, تو ماں دوری دوری آئے گی. آپ بتائیے کہ سامان بچائے گی یا بچوں کو بچائے گی؟ بچوں کو بچائے گی, سامان نہیں بچائے گی, بچوں کو بچائے گی کہ میرے بچے. تو کبھی اس روم میں دوڑے گی کہ اپنے نور نظر کو بچا لے, کبھی اس روم میں دوڑے گی کہ اپنے لگتے جگر کو بچا لے, کبھی اس روم میں دوڑے گی کہ اپنے لال کو بچا لے, وہ چاروں طرف دوڑے گی. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے مومنوں کو بچانے کے لیے اسی طرح دوڑیں گے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ملوں, اتنا ہجوم ہوگا, بھیڑ ہوگی, میں آپ کو کہاں ملوں؟ تو فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے تلاش کرنا ترازو کے پاس, کہ میں اپنی امت کے اعمال پر دعا کر رہا ہوں گا کہ اللہ ان کے نیکیوں کے پروں کو جھکا دے, اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر پل صراط پہ آ جانا, میری امت گزر رہی ہوگی اور میں دعا کر رہا ہوں گا کہ اللہم سلم سلم, اللہ ان کو صحیح سلامت گزار دے, یہ گرنے نہ پائے, اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو دربار رب میں آ جانا, میں سجدہ کر کے اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں گا. یہ گویا کہ نبی دوڑ رہے ہیں امت کو بچانے کے لیے. اس لیے ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ اکثر فرماتے تھے کہ اللہ بھی کریم, نبی بھی کریم, اور ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں. اللہ بھی کریم, نبی بھی کریم, اور ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں. فرمایا کہ ان دونوں کریموں کی برکت سے دعا کرو, اللہ معاف کرے گا. تو اللہ بھی کریم ہے اور اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. تو تعالی جل شانہ وعم نوالہ کی رحمت, وہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. مسلم شریف کی روایت میں میں نے اپنے بچوں کو کہا اس حدیث پر توجہ کرو, دیکھو کیا کہہ رہا ہے نبی علیہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے قرآن میں ہے کہ جہنم کے سات طبقے ہیں, سات درجات, لہا سبت و ابواب, سات دروازے ہیں. سب سے فسٹ طبقہ جو ہے اس میں مومنین عاصی کو اللہ رکھے گا, گنہگار مومنوں کو, فسٹ طبقہ. سیکنڈ میں نصارہ ہے, تھرڈ میں یہود ہے, اور چوتھے میں سائبین ہے, ایک فرقہ ہے سائبین جو ستاروں کی عبادت کرتا ہے, آفتاب کی عبادت کرتا ہے. فرقہ سائبین قرآن میں اس کا ذکر ہے. والسابئین والنصارى, اور پانچویں میں مجوس, آگ کی عبادت کرنے والے, اور چھتے کے اندر حق تعالی کفار کو رکھے گا, اور ساتویں کے اندر اللہ منافقین کو رکھے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, آخری طبقے میں. اور جہنم کتنی گہری ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 years تک تم چلتے رہو تو 70 سال میں کتنی مسافت طے کر سکتے ہو, اتنی جہنم گہری ہے. 70 years. ایک مرتبہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا, جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا 70 سال پہلے, 70 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر ڈالا تھا, وہ 70 سال کے بعد نیچے پہنچا. اتنی گہری, اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیشہ نبی ایک دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر, عذاب قبر سے مجھے بچا. تو فس طبقے میں مومنین کو رکھا جائے گا, لیکن مومنین کے باب میں بھی بہت تفصیل ہے کہ اگر مومن نے دنیا میں توبہ کر لی تو اللہ کی طرف سے معافی ہے, جب تک کہ سکرات شروع نہیں ہوئی. اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی طرف سے معافی ہے, لیکن حقوق العباد میں بندے کی معافی ضروری ہے. حقوق العباد میں بندے کی معافی, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ جو میں نے اور آپ نے کسی کی غیبت, برائی, چگلی, اور آج کل تو واٹس ایپ کی دنیا ایسی ہو چکی ہے کہ جس کے اوپر تحریر لکھنا اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ زبان کی غیبت سے بدتر لکھنے کا گناہ ہے, اس لیے کہ یہ لکھا ہوا جب تک دنیا میں رہے گا وہاں تک رات اور دن ہر منت مجھ کو غیبت کا گناہ ہوتا رہے گا. یہ مسئلہ سن لیں, ہر منت. تو سخت زبان سے سخت ہوا کہ نہیں؟ یہ زبان سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اتنے لوگوں سے گویا میں غیبت کر رہا ہوں. تو یہ بہت سخت گناہ ہے, بہت سخت گناہ. آئے دن ہماری زندگیاں اسی میں, غیبت میں, الزام میں, بہتان میں, کسی کے خلاف سازش میں, حسد میں لگی ہوئی ہے, اور ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہے, بہت معمولی سمجھا, بہت معمولی سمجھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. مکہ کا جتنا احترام, ذلحجہ مہینے کا جتنا احترام, اور حرم کعبہ کا جتنا احترام, مومن کی جان, مومن کا مال اور مومن کی عزت بھی اتنی ہی محترم ہے. یہ یاد رکھیں, اتنی ہی محترم. لیکن آج کعبہ کے اندر کچھ ہو جاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں, اور میں خود مومن کے کعبہ کو توڑ رہا ہوں, مجھے کوئی پریشان نہیں ہوتی. ہائے دیکھیں, وہاں کعبہ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو شور شکابہ کے, کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر دی گئی, بے عزتی کر دی گئی, اور میں خود روزانہ مومن کی جان, مال, آبرو, عزت سے کھیل رہا ہوں اور مومن کے کعبہ کو توڑ رہا ہوں. اور کبھی ہمارے دل پر خیال بھی نہیں آتا. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قلب المؤمن مثل الزجاج. سنو, مومن کا دل جو ہے نا وہ کانچ کی طرح ہے, شیشہ کانچ کی طرح ہے, ہر چیز کو توڑنے کے بعد دوبارہ جوڑ سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں نا, ہر چیز کو جوڑ سکتے ہیں. لیکن کانچ اور شیشہ گلاس جو ہے نا وہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ نہیں جڑتا, جڑتا ہی نہیں ہے. اگر آپ جوڑو گے بھی وہ پتی لگا کر تو بھی شگاف تو رہ جائے گا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے کسی کے دل کو توڑ دیا پھر بعد میں معافی بھی مانگ لی, سوری, تو اس معافی کے بعد بھی اس کے دل پر شگاف ضرور رہ جائے گا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے مجھ کو بدنام کیا تھا, مجھ کو ذلیل کیا تھا, میری توہین کی تھی. شگاف تو ضرور رہے گا. اس لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچایا جائے, بہت بچایا جائے. مجھے کیا پڑی ہے کسی کی زندگی سے, وہ اس کی زندگی کا محاسب ہے, اس کو حساب دینا ہے, مجھے نہیں حساب دینا ہے. لیکن اب تعالیٰ کچھ مخلص بندے بھی رکھتے ہیں اپنے, ابھی میں نے مغرب کے بعد کہا کچھ مخلص بندے اس کے ہوتے ہیں کہ جو حسد سے دور رہتے ہیں, جن کے دلوں میں حسد وغیرہ کسی کا کچھ نہیں, تم اپنا کماؤ ہم اپنا, تم کھاؤ ہم کھائے, تمہارا مسئلہ تمہارے ساتھ ہمارا مسئلہ ہمارے ساتھ. تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچایا جائے, بہت احتیاط کیا جائے. تو حقوق العباد جو ہے نا حق تعالیٰ جل شانہ ومنوالہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے, اس میں میراث بھی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حقوق العباد ادا کر دو, باقی حقوق اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یوں کہلوایا کہ دنیا میں تم توبہ کر کے آؤ گے تو میں توبہ سے معاف کر دوں گا, ایک بات, اگر بغیر توبہ کے تم میرے پاس آ گئے تو پھر آخرت میں دو باتیں ہوگی, یا تو میں خود معاف کر دوں گا, اللہ کو اختیار ہے, میں خود معاف کروں گا. اسی لیے اس نے الحمد و شریف میں مالکی یوم الدین کہا, حاکمی یوم الدین نہیں کہا. کو سمجھ میں آ رہا, حالانکہ قیامت کے دن تو اللہ فیصلہ کرے گا نا, تو جنتی تو جہنمی, فیصلہ کرے گا, تو اور فیصلہ کرنے والے کو حاکم جس کہا جاتا ہے. لیکن اس نے حاکمی یوم الدین نہیں کہا, مالکی یوم الدین. مالک اس لیے کہا کہ جز کو معاف کرنے کا رائٹ نہیں ہے, مالک کو معاف کرنے کا رائٹ ہے. کو سمجھ میں آ رہا, جز کو رائٹ نہیں, آپ کے سپریم کورٹ کا جز ہے. مجرم بہت معافی مانگے کہ میری غلطی ہو گئی معاف کر دو اب میں نہیں کروں گا, جز کے دل میں اگر رحم آ بھی جاتا ہے لیکن وہ کہے گا میں قانون کے تابع ہوں, میں معاف نہیں کر سکتا, بس مجھے سزا دینا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں حاکم نہیں کہ کسی قانون کے تابع بننا پڑے مجھے, میں آزاد ہوں, مالک ہوں قیامت کے دن کا, جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا سزا دوں گا. سارے مومنوں کو جہنم میں بھیج دیں اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ مالک ہی امید دی. اس لیے اس نے مالک کا میں مالک ہوں, تو قیامت میں چاہے معاف کرے گا لوگوں کو اپنے مومنوں کو. حدیث شریف میں اب وہ اپنی رحمتیں بیان کر رہا ہے, میں نے تو رحمت پر کہنا ہے, وہ اپنی رحمت بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا, اس بندے کو بلا کر اس کو کندھے پر ہاتھ رکھے گا اور چپکے چپکے کسی کو پتا نہ چلے, کسی کو پتا نہ چلے, اس طرح کہے گا تو نے یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. وہاں تو نہ کہنے کا سوال نہیں ہے, جی سارے گناہ قبول کیے. جب وہ کہے گا کہ ہاں میں نے سارے قبول کر لیے اور دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اب فیصلہ جہنم کا ہوگا, اتنے میں اللہ کہیں گے کہ جب میں نے دنیا میں تیری ستاری کی تھی, کسی کو پتا نہیں چلنے دیا تھا, اب آخرت میں میں تجھے معاف کرتا ہوں اور ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دیتا ہوں. تو وہ بندہ کیا کہے گا, بخاری شریف کی روایت ہے, وہ بندہ یوں کہے گا اے اللہ ابھی بڑے بڑے گناہ تو رہ گئے, یہ تو چھوٹے تو نے گنوائے. جب اللہ گنوائے گا پہلے چھوٹے, تو وہ خود ہی اب آگے بڑھ کر کے بڑے گناہ کہے گا کہ میں نے یہ بھی کیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کو حدیث نجوہ کہا جاتا ہے. حدیث نجوہ کا معنی چپ کے باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ چپ کے باتیں کرے گا. اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں میں نے طلبہ سے کہا کہ اس روایت پر غور کرو, دیکھو کیا کہہ رہا ہے اللہ. اچھا, آخرت میں ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ یا تو اللہ معاف کر دے, یا پھر یہ ہے کہ بہت گناہ ہو گئے ہیں اور معافی کے لائق نہیں رہا ہے اور اب تعالیٰ کی شان رحمت اس پر اس وقت نہ ہوئی اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا اللہ. تو پھر اب مسلم کی روایت کتاب الایمان میں ہے, صاف ستری روایت کتاب الایمان میں فرمایا میں میرے مومن بندے کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اس پر موت ڈال دوں گا تاکہ اس کو پتا ہی نہ چلے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, میں اس پر موت ڈال دوں گا. جیسے آپریشن کے موقع پر ہمیں بے ہوش کر دیتے تاکہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرمایا کہ جب تک میں جہنم میں رکھوں گا, یہ کوئی میں من گھڑت کہانی نہیں, مسلم کی صحیح ترین حدیث کتاب الایمان کے سنا رہا ہوں کہ اس پر موت طاری کر دوں گا میں تاکہ اس کو پتا ہی نہ چلے کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ جہنم میں کیا ہو رہا ہے. اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو نکالوں گا, لیکن اس کا بدن جو ہے وہ جل کر کے کالا ہو چکا ہوگا. تو ایک نہر الحیات ہوگی وہاں, اس کا نام ہے نہر حیات, اللہ تعالیٰ نے وہاں بہائی ہے. کہا میں ایک مرتبہ اس میں ڈال دوں گا اور پھر نکالوں گا تو ایسا صاف ستھرا خوبصورت بن کر کے جیسے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے, کوئی معمولی رحمت نہیں ہے کہ سزا پر بھی اللہ اس طرح کی سزا دے گا کہ مومن کو پتا نہ چلے. اور پھر اس کی مالکیت کی شان یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت کتاب الایمان میں ہے, فرمایا کہ قیامت کے دن حق تعالی جل شانہ و من والہ ایک بندے کو جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا. جہنم کے کنارے پر وہ کہے گا کہ اللہ بہت گرمی ہے, میرا منہ ذرا یہاں سے دوسری طرف کر دے تو اللہ اس کا چہرہ دوسری طرف کر دے گا. تھوڑی دیر کے بعد جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا, پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہاں سے وہاں تھوڑا آگے بھیج دینا, دور تھوڑا کر دے. اب اللہ کی رحمت دیکھو کہ اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے تعالی, تو ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک ایک درخت نکالے. یہ بندہ کہے گا کہ اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے مجھے. اللہ کہے گا آپ نہیں مانگے گا کچھ, تو وہ کہے گا بلا و عزتی کا یا ربی, جی ہاں اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں آگے کچھ نہیں مانگوں گا, مجھے وہاں پہنچا دے. تو اللہ اس کو وہاں پہنچائے گا. تھوڑی دیر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا, پھر آگے اللہ ایک اور درخت نکالے گا, وہ کہے گا اللہ وہاں لے جانا مجھے. اللہ کہے گا آپ نہیں مانگے گا, کہا نہیں, پھر قسم کھائے گا وہاں پہنچائے گا. پھر اور ایک درخت, اخیر میں یہ کہے گا کہ اللہ جنت کے دروازے پر پہنچا دینا. تو اللہ کہے گا تیری ماں تجھ کو روئے ابن آدم, ہر وقت وعدے کر کے توڑتا رہتا ہے, تو میری قسمیں کھاتا ہے, پھر تو پھر جاتا ہے, مانگتا رہتا ہے. اللہ اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے اندر ہی پہنچا دینا. پھر اللہ کہے گا کہ تو عجیب ہے, قسمیں کھاتا ہے پھر وعدے توڑتا رہتا ہے. اللہ اس کو جنت میں پہنچا کر یوں کہے گا کہ اچھا تمنا کر. اب آپ بتائیے, آپ کو کہا جائے تمنا کر تو کتنی تمنا کرو گے؟ آپ سوچے کتنی تمنا, بھائی میرا محل ہو, وہ گول کا ہو, وہ سلور کا ہو, اس کے سارے برتن گول اور سلور کے ہو, میری 100 بیویاں ہو, کیجئے کتنی تمنا کرو گے آپ, کتنی تمنا. انسان کی تمنا ختم ہو جائے گی, اس کی تمنا پوری ہو جائے گی. تو تعالیٰ جل شانہ اما نوالہ کہیں گے جا میں نے ایسی 10 دنیا تجھے عطا کی, تیری تمنا تو کیا ہوگی 10 دنیا. تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ بندہ اللہ سے یوں کہے گا اتسخرو بی وانت الملک. یہ جملہ بڑا عجیب ہے. ابھی تو وہ جہنم میں فر فر ہو رہا تھا اور جب اللہ نے نکالا تو اللہ کو کیا کہے گا؟ اتسخرو بی وانت الملک، ارے تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے. شاگردوں سے کہا مجھے پوچھتے نہیں میں ہنستا کیوں ہوں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں ہنس رہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ہنسے تھے اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرا اللہ بیان کرتا ہوا ہنس رہا ہے. اللہ کس پر ہنس رہا ہے؟ اللہ اس پر ہنس رہا ہے کہ ابھی جہنم میں دندے کھا رہا تھا، تب تو بولتا نہیں تھا، اور اب مجھے کہہ رہا ہے اتسخرو بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر مذاق کر رہا ہے. تو اب تعالیٰ فرمائیں گے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو اندر جا. اصل میں یہ کہے گا کیوں؟ میں اس کی ایک مثال طلبہ کو دیا کرتا ہوں. یہ کیوں کہے گا؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مثلا کوئی آپ کو دعوت دے اور دعوت کا وقت دوپہر میں 2 بجے رکھا ہو اور آپ کو ٹرافک لگ جائے اور اس ٹرافک کی وجہ سے شام 5 بج جائے اور دعوت کا وقت ختم ہو جائے، تو آپ کیا سوچو گے؟ میں اور آپ یہی سوچیں گے نا کہ بھائی سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، اب وہاں کیا، 2 بجے کی دعوت تھی، اب تو 5 بج چکے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کھرچن بھی نہیں ہوگا، کھرچن اپنے وہاں پوپڑے نیچے جو ہوتے ہیں نا، کھرچن بھی نہیں ہوگا، سب صاف ہو گیا ہوگا، اب کیا وہاں. یہ ہماری سوچ ہے. تو وہ بندہ بھی یہ سوچے گا کہ سارے لوگ جنت میں چلے گئے، میں آخری جنتی ہوں جو جہنم سے، یہ آخری ہوگا، سب سے آخر میں اللہ اس کو نکالے گا، تو میں آخر میں ہوں، تو اب ساری جنت فل ہو چکی ہوگی، میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ اور اس پر جب اللہ یوں کہے گا کہ میں تجھے 10 دنیا کے برابر دیتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا ہے میری. اس پر وہ کہے گا کہ اتسخرو بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے. اللہ کہے گا مذاق نہیں، تو جا اندر. اور وہ جب جائے گا تو واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائے گی. ترمذی شریف کی روایت میں حدیث ہے 2 مومنین کے باب میں کہ وہ جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا اور ان کا شور ہوگا، یا تو جا رہے ہوں گے اور شور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ کیوں شور کر رہے تم؟ تو وہ کہیں گے کہ برداشت نہیں ہو رہا. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں اپنا وقت تو پورا کرنا ہوگا، جاؤ واپس. حدیث شریف میں ہے کہ ایک دوڑتا ہوا چلے گا، پھر اللہ کو دیکھے گا، پھر چلے گا اللہ کو دیکھے گا، اور ایک دوڑتا ہوا سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بار بار دیکھنے والے کو بلا کر یوں کہیں گے کہ میرا حکم تھا کہ جاؤ جہنم میں، تیرا ساتھی چلا گیا، تو کیوں نہیں جا رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے بار بار؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے. مکی مسجد میں بیٹھ کر تیری رحمت کے تذکرے سن رہے تھے کہ تو بڑی رحمت والا ہے، تو میں آج دیکھ رہا ہوں کہ تجھے مجھ پر رحم آ رہا ہے یا نہیں. وہ جو تیری تذکرے تھے قرآن اور حدیث میں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر رحم آ رہا ہے یا نہیں. فرمایا اچھا، میری رحمت پر تجھے اتنا یقین ہے، جا اسی یقین کی بدولت میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. اور وہ جو دوسرا چلا گیا دوڑتا ہوا، اللہ اس کو بلائیں گے کہ تیرے ساتھی کو میری رحمت پر یقین تھا، کیا تجھے یقین نہیں تھا، تو کیوں چلا گیا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ سوچا ساری زندگی نافرمانی کر کے آیا ہوں، آج ایک تو مان لوں تیری، شاید کہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہے گا آج تو نے میری بات کو مان لیا، جا اسی کی بدولت معاف کر دیتا. یہ ہے مالک یوم الدین، یہ مالک، اس مالک کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے، اس رب نے اپنے قرآن میں مومنوں کے لیے اتنی رحمتیں بیان فرمائی اتنی رحمتیں بیان فرمائی, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. لیکن محسنین شرط ہے, محسنین مخلصین, مخلصین اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. چھوٹے سے چھوٹا عمل اخلاص والا بڑے سے بڑے عمل ریاکاری والے کے مقابلے میں افضل ہے. یہ مسئلہ یاد رکھ. قیام بہت مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا کیا کیا, وہ کہے گا ہم نے بڑے بیانات دیے, بہت درس پڑھائے, بہت اسباق پڑھائے, بہت کچھ ہم نے کیا, بہت تبلیغ کی. اللہ کہے گا سب شہرت کے لیے تھا, تاکہ تیرا نام ہو جائے, جاؤ دنیا میں بہت عزت ملی تم کو, آخرت میں ہمارے پاس سوائے جہنم کے کچھ نہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. پھر اللہ دوسرے کو بلائے گا اور وہ کون ہوگا؟ مجاہد. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ہم نے طاقت دی تھی, کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا تیرے راستے میں لڑا, جہاد کیا, بہت قربانیاں دی, بہت کچھ کیا. اللہ کہے گا سب شہرت کے لیے تھا, تاکہ لوگ تجھے طاقتور کہے, جاؤ ہو گیا دنیا میں, ہمارے پاس کچھ نہیں. پھر اللہ ایک سخی کو بلائے گا اور سخی کو بلا کر کے کہے گا کہ ہم نے مال دیا تھا, کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا تیرے راستے میں کھپایا, لگایا, بہت خرچ کیا, بہت کچھ دیا. فرمایا نہیں, وہ سب تیرے لیے تھا, شہرت کے لیے, جاؤ جہنم میں, ہمارے پاس کچھ نہیں. تو اخلاص بہت بڑی چیز ہے, اپنی اولادوں میں اخلاص کی روح بھری جائے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ ہمیشہ ایک جملہ, ہمیشہ ایک جملہ, کبھی کبھی میرا نام لے کر مجھے خطاب کر کے کہا. حضرت فرماتے تھے اگر تم دنیا والوں کے لیے کر رہے ہو تو کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں. میں آپ کے لیے اگر کر رہا ہوں تو کیا معلوم آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا معلوم میرے عمل پر خوش بھی ہوں گے یا نہیں, اور اگر خوش ہو بھی گئے تو کیا معلوم آپ مجھے کچھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے, اور اگر آپ دیں گے تو کتنا دیں گے. پھر فرماتے تھے اللہ کے لیے کرو گے تو وہ کالی رات میں بھی دیکھتا ہے, وہ تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے, وہ خلوتوں میں بھی دیکھتا ہے, تم اکیلے ہو تب بھی وہ دیکھتا ہے, تمہارے بستر پر تم پڑے ہوئے ہو. مجھے ایک بات یاد آئی بستر پر سے, امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو مانگنے کے طریقے ہیں لوگوں سے, چادر بچھا دو, رومال بچھاؤ, تھیلی پھراؤ, برتن لے کر جاؤ, ارے مانگنے کے مختلف طریقے ہیں نا. لیکن اللہ نے اپنے مانگنے کا طریقہ رکھا, فرمایا ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ اٹھا کر مانگو. اس میں حکمت کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے رات میں 2 بجے بستر پر تجھے درد شروع ہوا, تکلیف شروع ہوئی, پریشانی شروع ہوئی, اور میں تجھے رات کو بستر پر یاد آ گیا, تو کہاں ان چیزوں کو تلاش کرنے جائے گا, سوتے سوتے ہاتھ اٹھا لینا, مراد پوری کر دوں گا. اس لیے ہمیں مکلف نہیں بنایا ان چیزوں, ہاتھ اٹھا لو, اور ہاتھ اٹھانے میں توازو ہے, ہاتھ اٹھانے میں توازو ہے, عاجزی ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس میں بڑی توازو ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو تم رات میں کر رہے ہو تو بھی وہ دیکھتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے, اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو دیتا بھی ضرور ہے, اور جب وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ محتاج نہیں بننے دیتا. تو پھر ہم اللہ کے لیے نہ کریں, اپنی اولاد کی تربیت انہی باب پر کی جائے, انہی مسائل پر اپنی اولاد کی تربیت کی جائے. ایک بات مجھے ایک حدیث شریف ابو داؤد شریف کی یاد آئی کہ ایک بچہ پیدا ہوا, رویا بھی اور پھر موت ہو گئی, تو قیامت کے دن, اچھا اس کا نام نہیں رکھا تھا اس کے والد نے, تو حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن وہ بچہ اپنے باپ کا گلا پکڑے گا اور کہے گا کہ سارے لوگوں کو نام سے بلایا جا رہا ہے, تم نے میرا نام کیوں نہیں رکھا؟ پیدا ہوا, رویا, مر گیا, تو حدیث میں ہے کہ اس کا نام رکھا جائے. اب یہ بچہ قیامت میں اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا کہ تم نے میرا نام کیوں نہیں, حالانکہ نام رکھنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اس بچے کا جو مر گیا بچپن میں, نام رکھنا مستحب ہے, لیکن وہ گلا پکڑے گا. اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ایک نام نہ رکھنے پر قیامت کے دن جب باپ کا گریبان پکڑے گا تو جس باپ نے اور جس ماں نے اپنی اولاد کو دنیا پر تو ڈالا لیکن اللہ اس کے رسول کی پہچان نہیں کرائی, وہ بچے اپنے ماں باپ کا گریبان کتنا پکڑیں گے؟ اس لیے اپنی اولادوں کو دین پرایا جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں عالم بنائے, دین پراؤ, اللہ کا تعارف, رسول اللہ کا تعارف, دین پر مضبوط بناؤ ان کو, ایسا مضبوط بناؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے ایمان نہ چھین سکے, کوئی طاقت ان سے ایمان نہ چھین سکے. ایسے مضبوط بناؤ دین کے اوپر اور اپنی اولادوں کی فکر کرو, اس لیے کہ یہی ہمارا آخرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے, توشہ ہے. اور قیامت کا حال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض, سارے لوگ بھاگیں گے, کوئی ایک دوسرے کا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتی وبنی, سارے لوگ بھاگیں گے, منہ چھپائیں گے. لیکن عجیب و غریب قرآن یہ کہہ رہا ہے الا المتقون, معلوم ہوتا ہے کہ متقی لوگ نہیں بھاگیں گے, متقیوں کی وہاں بھی محبت رہے گی. اگر دنیا میں تقویٰ ہے نا تو یہ لوگ وہاں میدان حشر میں بھی ملیں گے, یہ نہیں بھاگیں گے ایک دوسرے سے. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے, سارے لوگوں کا بھاگنا نہیں ہے, متقی لوگ نہیں بھاگیں گے, متقی ملیں گے. اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو پوچھیں گے کہ اللہ فلاں فلاں بندے کانو یسلون معنا, جو ہمارے ساتھ یہاں مکی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ویسومون معنا, اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, افطاری کی تھی, ویحجون معنا, اور ہمارے ساتھ حج میں تھے, یہ اللہ وہ جنت میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے, تو اللہ کہے گا وہ جہنم میں. تو یہ لوگ سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش پر جہنم سے نکالے گا. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا تقویٰ وہاں بھی کام دے گا, متقیوں سے دوستی, صالحین سے, نیک لوگوں سے, اچھے لوگوں سے دوستی, یہ وہاں بھی کام دے گی. تو بہرحال حق تعالی جل شان و من والہ کی رحمت بڑی زبردست ہے, ہمیں چاہیے کہ تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم 100% صحابہ جیسے, کوئی بن ہی نہیں سکتا صحابہ جیسے, تو صحابہ تو صحابہ تھے, ان کا تو دسواں حصہ بھی ہم نہیں کر سکتے. صحابہ تو کہاں ہم, ان کے جیسا ایمان, ان کے جیسا عمل, ان کے جیسا تقویٰ, ان کے جیسا ورا, ان کے جیسی پرہیزگاری, ان کے جیسی نمازیں, وہ تو ہم کہاں سے لا سکتے. لیکن اللہ ہم کو یہ کہہ رہا ہے حدیث میں پیغمبر کی زبان پر کہ تم کھڑے ہو جاؤ میرے لیے. صرف یہ جو حدیث ہے نا کہ اگر تم ایک بالشت آتے ہو میں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں, تم ایک ہاتھ آتے ہو میں دو ہاتھ آ جاتا ہوں, تم چل کر آتے ہو میں دور کر آتا ہوں, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ, پھر آگے میں تمہیں سنبھال لوں گا. ہمارے در شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ ہمارا چھوٹا سا لال ہو, چھوٹا بچہ ہو, ڈیڑھ سال کا ہو, ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا برابر, اور ہم محبت میں کہتے بیٹا کھڑا ہو جا, بیٹا کھڑا ہو جا, بیٹا کھڑا ہو جا, وہ ہمارے محبتی کلمات کو سن کر کے ہمت کرتا ہے کہ یوں آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے. اب جب وہ کھڑا ہونے جا رہا ہے نا تو ہم آگے بڑھ کر اپنی گود میں لے لیتے ہیں, بیٹا گر جائے گا, چوٹ آ جائے گی. فرمایا بس اسی طرح اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کے لیے اور رزق حلال پر کھڑے ہو جاؤ, پھر کھڑے ہوتے ہوتے تمہاری عبادت میں کمی رہ گئی تو میں اس صورت میں اپنی رحمت کی آگوش میں لے کر تمہیں معاف کر دوں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بڑی زبردست ہے. تعالی جل شانہ ہم تمام کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے, اور اللہ اپنی عنایتوں سے اپنے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور تعالی اپنی پکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہمارے ظاہر باطن کو معاف, اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے, اپنے قہر سے حفاظت فرما, اپنے غضب سے حفاظت فرما, اپنے پکر سے حفاظت فرما. اے اللہ اس کائنات کے نظام میں ظلم کو ختم فرما. اے اللہ مظلوم مسلمان مستضعفین کی مدد فرما, ان کی نصرت فرما. اے اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما. اللہ ہم بہت شوق سے کھا رہے ہیں, وہ کھانے کے محتاج ہیں. اللہ ان کے کھانے کا انتظام فرما. ان کی معصوم اولادیں کھانے سے تڑپ رہی ہے. ایک خبیب کو قید خانے میں رزق پہنچانے والے اللہ تو ان کو بھی رزق پہنچا دے. اے مریم کو بلا اسباب کے رزق پہنچانے والے اللہ آپ ان کو بھی رزق پہنچا دیجئے. اے اللہ تیرا نبی کسی کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی, پاؤں پہ ہاتھ پھیرا ہاتھ پاؤں اچھے ہو گئے. اے اللہ وہ بیچارے پاؤں کتے ہوئے ہیں ہاتھ کتے ہوئے ہیں بیماریوں میں ہیں, اللہ ان کو بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما دے. اللہ ان کو شفا عطا فرما, اللہ ان کو شفا عطا فرما, اللہ ان کو شفا عطا فرما. اللہ عافیت عطا فرما, بربریت اور ظلم کو ختم فرما, امن و امان کو قائم فرما. اللہ تیری رحمت کے نام سے بھیک مانگ رہے, اللہ تیرا پیارا نام ہے اللہ, اللہ اس سے پیارا نام تیرا کوئی نہیں ہے. اے پیارے پیارے اللہ, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, تو نے خود کہا ہے کہ میں مومنوں کا دوست ہوں. اے ہمارے دوست مولا اللہ, اے اللہ, اللہ آپ اس امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے, تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے, تیرا نبی بھی قبر میں رو رہا ہوگا. اے مالک ایک نظر کرم فرما لے, ایک نظر عنایت فرما لے, ایک نظر شفقت فرما لے. ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, صرف ہم دعا کر سکتے ہیں. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات پر ظلم ہو رہا ہے ختم فرما دے, امن و امان قائم فرما دے, سکون قائم فرما دے. اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرما, ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, کاروبار کی حفاظت فرما, مرد و عورت کی حفاظت فرما, یہاں کی مساجد مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہ مرکز کی حفاظت فرما, عوام و خواص کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی اللہ تربیت فرما. اللہ ان کو نیک صالح متی اور فرما بردار بنا, غلط راستوں سے, غلط صحبتوں سے, غلط دوستیوں سے, غلط تعلقات سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو دین پر قائم دائم فرما, ہماری تمناؤں سے زیادہ بہتر بنا, ہماری تمناؤں سے زیادہ بہتر بنا. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, اپنی صفت رحمت کی برکت سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.